NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Het verzet tegen de mobilisatie van jonge Russische mannen groeit en zorgt ook voor chaos in verschillende Russische regio's. Ik praat erover met Bob Deen van Instituut Klingendaal. En Nederlandse medewerkers van ruimtevaartorganisatie ESA zijn betrokken bij een proef die de NASA over een paar uur houdt. Een ruimtezonde die expres op ramkoers ligt met een planetoïde. Dan straks, nu eerst het NOS Journaal. Gert Kluk. In Polen is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Het is een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag, zegt het OM. Deze man is aangehouden op verzoek van Nederland door de Poolse politie. Dus daar zijn we heel erg erkentelijk voor. Hij zit nu nog in Polen. En het Openbaar Ministerie heeft inderdaad om zijn overlevering gevraagd. En we weten niet precies wanneer dat gaat gebeuren, maar we verwachten wel dat dat binnenkort gaat gebeuren, inderdaad. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam en overleed 9 dagen later. De 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. En dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het gaat om 2,8 miljard kubieke meter. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat er alleen in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen, zegt staatssecretaris Veilbrief. Ja, zo zeker als ze op mijn woord moeten vertrouwen. Alleen het enige is dat ik één ding niet in de hand heb, en dat is de omgeving. Dus ik heb altijd gezegd, Groningen is de laatste mogelijkheid om nog gas extra te winnen. En dat doen we alleen maar als we fysiek tekorten zouden krijgen aan gas in ons land. Het blijft volgens de staatssecretaris wel de bedoeling de velden volgend jaar of uiterlijk het jaar erop te sluiten. Het regime in de extra beveiligde inrichting in Vught wordt strenger. Zware criminelen en verdachten zoals Ridwan Taghi mogen nog maar 1 bezoeker per week ontvangen en nog maar 1 keer per week even bellen. De maatregelen moeten voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met hun criminele activiteiten, zegt minister Weerwind. 6 beveiligers van een popfestival in Breda worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Poolse man die 2 weken geleden overlast veroorzaakte. Hij werd in bedwang gehouden en toen de politie kwam ademde hij niet meer. Een dag later overleed hij. Kazachstan zal de uitkomst van de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne niet erkennen. In een toelichting zeggen de autoriteiten van de voormalige Sovjetstaat dat de territoriale integriteit van staten van groot belang is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers mag van de rechter 1000 asielzoekers opvangen op een cruiseschip in Velsen-Noord. Ondernemers van het dorp hadden geprobeerd met een kort geding de opvang te voorkomen. Ze vonden de omgeving van de plek waar het schip ligt niet veilig genoeg om asielzoekers te laten wonen, maar de rechter vindt dat onvoldoende onderbouwd. Een woordvoerder van het COA zegt dat vanmiddag de eerste 100 asielzoekers op het schip worden ondergebracht. Het Britse pond is ten opzichte van de Amerikaanse dollar nog nooit zo weinig waard geweest. Hij stond vanochtend op $1.03. Dat leidt er onder meer toe dat Britten steeds meer moeten betalen voor producten uit de VS. Het vertrouwen in de munt staat ook onder druk door plannen van de regering Truss. Die wil belastingen verlagen en tegelijk flink meer geld uitgeven. Oppositiepartij Labour waarschuwt voor nog meer inflatie. The reason why this matters is that when sterling falls, it means that things that are priced, particularly in dollars, go up in price. That includes gas and oil, but it also includes other imports. And that means more pressure on inflation. Als de pond in waarde daalt, worden importgoederen duurder, met als gevolg meer inflatie, zegt Labour. Het weer, veel regen, aan de kust ook kans op onweer. Het is zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt dan naar zo'n 9 graden. Morgen bewolking en veel buien. 's Middags kans op onweer en hagel. Het wordt dan maximaal 13 graden. En op de weg, hoe is het daar, Dennis Mooij? Goedemiddag. Hele goedemiddag. Er staat nu 330 kilometer file. Avondspits verloopt natuurlijk regenachtig op veel plekken. Dagelijks files kom je vooral in Zuid-Holland en in Utrecht tegen. Maar op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je ook veel vertraging. Tussen Muiden en Naarden staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog zo'n 25 minuten extra nodig. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging tussen Ridderkerk en Dordrecht. En de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Noordhoek en Oudenbosch een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Hoe kun je alle mogelijke bronnen van informatie die je als journalist tot beschikking hebt, hoe kun je die gebruiken om de feiten boven water te halen? Christian Triebert, onderzoeksjournalist bij de New York Times, doet alles om de waarheid boven tafel te krijgen. Vanavond 8:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen en ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linker schoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog... maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Aside from, you know, rising inflation and cost of living issues in Russia hadn't really hit Russians' everyday lives. That is now changing. Anger growing and hundreds arrested. Steeds meer Russen lijken zich te keren tegen de oorlog en tegen de gedeeltelijke mobilisatie. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Die mobilisatie in Rusland, waarbij 300.000 mannen worden opgeroepen om te gaan vechten in Oekraïne, verloopt alles behalve vlekkeloos. Het is volstrekt onduidelijk wie een oproep krijgt. En op verschillende plekken in het land zijn protesten. Ik praat erover met Bob Deen, Ruslandkenner bij Instituut Klingendaal. Meneer Deen, is er een heldere instructie over wie er moet worden opgeroepen? Nee, daar bestaat juist heel veel onduidelijkheid over. In het decreet van president Poetin dat hij getekend heeft, staat geen maximum aantal mensen. Er staat ook niet welk type mensen opgeroepen moeten worden. Dus het enige wat we tot nu toe weten is de verklaring van het ministerie van Defensie. Die het had over reservisten, mensen met militaire ervaring. Maar wat we in de praktijk zien is dat een veel breder scala aan mensen wordt opgeroepen. Namelijk? Nou, we zien onder andere IT'ers die opgeroepen worden. Misschien omdat er tekorten aan hun vaardigheden zijn. Mensen met een medische achtergrond. Maar ook heel veel jonge mannen uit etnische minderheden door heel Rusland. Waarvan velen helemaal geen militaire ervaring hebben. En zijn de protesten dan ook vooral in niet-Russische gebieden, zoals Dagestan? Ja, dat klopt. Het zijn vooral die gebieden die het gevoel hebben dat zij iedere keer disproportioneel zwaar belast worden door die mobilisatie. Dat is niet alleen Dagestan, er waren ook protesten in Yakutië. Er is al langer onvrede in bijvoorbeeld Buryatië. Dus dat zijn eigenlijk van die etnische regio's. Sommige in het verre oosten van Rusland, sommige in de Noord-Caucasus. Waar mensen het gevoel hebben dat zij iedere keer belast worden. Maar ja, deels komt het ook wel doordat deze regio's ook veel jonge mannen hebben. Ja, ze hebben een wat hoger geboortecijfer in dit soort regio's dan in de etnisch Russische regio's. Aha. En ik begrijp dat Tsjetsjenië zelfs heeft gezegd dat de Republiek niet meewerkt aan de mobilisatie. Hebben ze ook gezegd waarom? Ja, Tsjetsjenië is echt een geval apart. Het heeft natuurlijk ook een hele moeilijke verhouding met Moskou sinds de twee Tsjetsjenië-oorlogen. Maar het hoofd van die regio, Kadyrov, is eigenlijk heel loyaal geweest aan Poetin tot nu toe. Maar heeft ook een klein beetje zijn eigen leger. En dat heeft een eigen rol in het hele Oekraïne-conflict. Dat wordt vaak ingezet voor de allernaarste klusjes. En ook voor het bang maken en eigenlijk dwingen van het vechten van andere legereenheden. Dus Kadyrov heeft al, wat hij zelf zegt, al heel veel mannen geleverd en wil daarom niet meedoen aan die mobilisatie. En er waren zelfs ook wat demonstraties in Tsjetsjenië zelf. Aha. En al die protesten, hè? Ik lees wel analyses dat dat een bedreiging zou kunnen worden voor Poetin. Hoe ziet u dat? Ja, ik vind dit een hele lastige. Want het is een van de etnische regio's is een van de breuklijnen waar langs de Russische Federatie eventueel uiteen zou kunnen vallen. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Zowel toen het Russische Tsarenrijk uiteenviel als tijdens de Sovjet-Unie. Want dat zijn regio's die zichzelf sterk kunnen mobiliseren. Die ook hun eigen nationalisme hebben, wat tegen Moskou gericht kan zijn. Maar daar is Poetin zich natuurlijk ook bijzonder van bewust. Dus wat ik denk dat we op korte termijn zullen gaan zien is eerst veel meer repressie in dit soort regio's. En eigenlijk zien we daar al de voortekenen van. Maar goed, dan is Poetin ook weer legereenheden kwijt met het onderdrukken van deze Russische regio's. Ja, precies. En heeft zijn handen al vol aan de strijd die hij voert in Oekraïne. We zien ook dat honderdduizenden mannen nu Rusland verlaten omdat ze niet in het leger willen. Is dat nou een misrekening van Poetin? Want het zijn vooral hoger opgeleide, begreep ik. Ja, dat klopt. En het Kremlin heeft nu ook voor het eerst zelf, via de woorden van Peskov, de woordvoerder van Poetin, gezegd dat daar een aantal fouten zijn gemaakt. Eén daarvan is, denk ik, tenzij ze het expres hebben gedaan, dat weet je natuurlijk nooit, maar dat ze de grenzen nog open hebben gehouden en vrijheid van personen binnen de Russische Federatie gewoon door hebben laten gaan. Novaya Gazeta, een Russische krant, schatten het in op 250.000 mensen die in één weekend de grens over zijn gevlucht. Dat is denk ik meer dan ze verwacht hadden bij het Kremlin. En het leidt inderdaad ook, zoals u zegt, tot een brain drain. Want dit zijn vooral ook mensen die het kunnen betalen om weg te komen. Ook veel Moskowieten en mensen uit Sint-Petersburg met IT-achtergrond en dergelijke, die elders kunnen werken. Ja, dat zal die economie wel voelen, denk ik. Ja, dan zal je maar zo'n jongen zijn die wel gaat vechten of moet vechten. Er wordt gezegd dat zij vooral als kanonnenvoer gaan dienen. Komen zij straks inderdaad in van die zinken kisten terug, denkt u? Ja, het is heel lastig om in te schatten wat hij nou precies met die recruten gaat doen. De eerste berichten zijn er dat ze met slechts 1 à 2 dagen voorbereiding meteen naar het front werden gestuurd. Met name bij Kupiansk, waar hard gevochten wordt nu, waar Oekraïne al een aantal doorbraken door het front heen heeft gehad. Hoeveel nut heeft zo'n niet-militair getrainde met gebrekkige uitrusting? We zagen beelden van roestige Kalashnikovs, hele oude geweren die ze krijgen. Hoe nuttig is dat? Ik zet daar echt wel serieuze vraagtekens bij. Dus dan gaan er inderdaad heel veel sneuvelen. En ook dat zal op termijn weer leiden tot meer onrust en instabiliteit binnen de Russische Federatie. Als zij als Groes Dwisti, inderdaad, wat u zegt, die zinken kisten of lijkzakken terugkeren naar de Russische Federatie. Zouden die dan een bedreiging kunnen vormen voor Poetins regime? Het beeld dat dan ontstaat, namelijk dat de jonge mannen in Rusland in zinken kisten terugkomen? In het verleden is dat wel zo geweest. De comité's van soldatenmoeders bijvoorbeeld waren belangrijke protestbewegingen ten tijde van de Afghanistanoorlog. Maar die comité's van soldatenmoeders zijn al door Poetin als buitenlandse agent gebrandmerkt. Dus daar is hij zich van bewust, van dat risico. Dus dit wordt een vraag of de onrust die dit gaat opleveren, gegarandeerd, gaat dit tot allerhande spanningen leiden, of het repressieve apparaat van Poetin en de regering daar tegenop kan. Ja. Dus ik denk op korte termijn gaan we vooral veel meer repressie zien en glijdt Rusland eigenlijk af tot een... het was al een zware autocratie met veel repressie en dat zal nog erger worden. Mm. En de mannen die wel terugkomen, wat zal daarmee gebeuren, denkt u? Het hangt er vanaf in wat soort staat ze terugkomen. Veelal zullen het getraumatiseerde mensen zijn, ook gewond. Gewapend? Met gevechtservaring in ieder geval. Ik weet niet of ze hun wapens mogen behouden, maar ze hebben dan wel gevechtservaring. Mm-hmm. Ja, van de Afghanistanoorlog weten we dat de veteranen ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Die waren ook nog goed met elkaar in contact. Die hebben ook hun eigen dwarsverbanden aangehouden. Dit keer weet ik het niet. Het kan ook zijn dat ze in misdaad en alcoholisme en drugsgebruik afglijden. Maar het kan ook zijn dat ze uiteindelijk toch ingezet worden, met name als ze uit die etnische regio's komen, waar ook recruteerders uit islamitische netwerken nog rondlopen, met name in de Noord-Caucasus. Dat ze zich uiteindelijk tegen het regime gaan keren, dat is niet ondenkbaar. Tja. Nou, dank u wel. Bob Deen, Ruslandkenner bij Instituut Klingendaal. De jongste ontwikkelingen kunt u volgen op het liveblog van nos.nl. Nog even naar de files. Dennis Mooi. Er staat nu 340 kilometer file op de A30 vanuit Barneveld naar Ede. Heb je nu de meeste vertraging, namelijk 20 minuten tussen de A1 en Barneveld. Door een autobrand is daar de rechterrijstrook dicht. En daardoor loopt het ook weer vast op de A1 vanuit Amersfoort. In Moskou is de aandelenbeurs hard omlaag gegaan. De index staat nu op het laagste niveau sinds 24 februari... toen de Russische invasie begon in Oekraïne. Er is de laatste dagen veel onrust bij beleggers... vanwege de referenda in Oekraïne en de gedeeltelijke mobilisatie... waar we het net eens over hadden. Van Huis heeft weer gasten gestrikt voor een nieuw seizoen van College Tour... dat volgende maand begint. Onder andere stikstofminister Christiane van der Wal... en de componist Einaudi zijn te gast en presentator... Sander Schimmelpennink. Ook komt er een aflevering met het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Gary Knoops. En in het Verenigd Koninkrijk willen steeds meer mensen een Gorky. De hondjes die koningin Elizabeth had. Sinds haar uitvaart is er meer dan 10 keer zoveel interesse voor de hondjes, zegt een van de grootste dierhandelaars van het land. En de prijzen van de beesten zijn daardoor verdubbeld. De ontbossing in de Braziliaanse Amazone gaat hard. En de aanleg van grote sojaplantages voor de export is een van de grootste redenen. Behalve China en Europese landen importeert ook Nederland veel soja uit de Amazone. Een derde van die soja wordt weer doorverkocht naar andere landen. En een groot deel wordt verwerkt tot veevoer. En dat veroorzaakt bij de Nederlandse boeren weer een stikstofprobleem. Correspondent Nina Jurna ging naar het Amazone-stadje Santarém, het hart van de soja-export. Als je met een bootje de Tapajós-rivier opgaat, hier bij Santarém, dan zie je de enorme sojahavens die hier gebouwd zijn. Eén groot infrastructureel bouwwerk, allemaal bedoeld om zoveel mogelijk soja naar het buitenland te exporteren. En heel veel van deze soja is bestemd voor Nederland. É, gado. Vem, legal. Vem. Olha aí, ó, que beleza de boi. Boer Antelmo Dias is trots op zijn koeien. Toch gaan ze binnenkort naar de slacht en er wordt op deze plek waar de koeien nu grazen soja verbouwd. Daar verdient de boer veel meer mee. Hij gebruikt zijn grond efficiënt, zegt hij. Então o aproveitamento da terra aqui, ela é fantástica. Ela é fantástica. Você em pouca área você consegue produzir muito. De koeien, soja en mais, voor alles wordt dezelfde grond gebruikt. Você tira o soja, tira o milho e tira o boi no mesmo ano. Maar als we verderop het gebied intrekken, zien we een hele andere realiteit. Ja, dit is het geluid van eigenlijk de laatste restjes takken die hier nog liggen. Maar als ik voor me uitkijk, dan zie ik een enorm uitgestrekt veld waar allemaal bomen zijn weggehaald. Het tropisch regenwoud wordt in deze regio opgeofferd voor de sojateelt. Brazilië is een van de grootste soja-exporteurs ter wereld. En in het hart van de Amazone worden grote sojaplantages aangelegd. Soja die geëxporteerd wordt naar China, Europa en met name Nederland. Nou, het lijkt zo ver weg, hè? Maar wij zijn een van de belangrijkste gebruikers van Braziliaanse soja. 88% daarvan wordt gebruikt voor veevoer. En daarvan komt een groot deel, bijna de helft, komt uit Brazilië. Merijn van Leeuwen van WWF bezocht het gebied samen met een Braziliaanse delegatie om onderzoek te doen. Wij proberen wel te zeggen van ja, wij krijgen soja uit niet ontboste gebieden. Maar het feit is dat je vanuit Brazilië en ook Argentinië eigenlijk niet kan weten waar je soja vandaan komt. Er is volgens Van Leeuwen ook een link tussen de ontbossing hier in de Amazone en het stikstofprobleem van de Nederlandse boeren. Ja, het is eigenlijk heel raar groot wereldwijd proces. Hier worden enorme hoeveelheden soja geproduceerd. Waar stikstof in zit, de eiwitten van die soja, daar zit de stikstof in. En die zijn belangrijk als veevoer. Daar groeien de koeien, de kippen en de varkens in Nederland van. Nou, we hebben enorme aantallen vee in Nederland. Die poepen dat weer uit en die zorgen voor het stikstofprobleem in Nederland. President Bolsonaro wil de Amazone openstellen voor productie. Want Brazilië kan de inkomsten uit de landbouw goed gebruiken. Volgende week zijn er verkiezingen in Brazilië. Als Bolsonaro wint, wil hij zijn plannen voortzetten. Voor de Amazone kan dat verdere gevolgen hebben. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 5:30 is het. Het lijkt wel een plot van een actiefilm, zoals Armageddon of Don't Look Up. Vannacht botst een Amerikaanse ruimtezonde, als het goed is, met volle snelheid op een planetoïde. Doel is om de ruimterots van koers te doen veranderen. Gelukkig dreigt er voor de aarde nu geen gevaar. Dit is alleen een test om te kijken of deze aanpak werkt. Ik heb contact met Michel van Pelt. Hij is ingenieur bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En hij werkt mee aan de Hera-missie, die in 2024 naar een planetoïde gaat reizen om de gevolgen van de botsing te onderzoeken. Meneer van Pelt, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel risico loopt de aarde eigenlijk op het inslaan van een planetoïde? Niet enorm veel. Er komt elke, zeg, 10, 20, 30 jaar iets langs wat een alarm geeft. En meestal komen er dan na verdere observaties achter dat hij de aarde gaat missen. Dus de kans dat er iets in gaat slaan binnenkort is heel klein, gelukkig. Nou, dat is geruststellend, maar toch wordt dit geprobeerd. Hoe moeilijk is het om een ruimtezonde op zo'n rots te laten inslaan? Dat gaat heel hard volgens mij. Ja, de NASA-satelliet komt het een inslagsnelheid van 24.000 kilometer per uur. En alles draait om elkaar natuurlijk. Die asteroïde die draait om de zon. En we gaan niet asteroïden raken, maar een maantje die daar omheen draait. En dan heb je een satelliet die is gelanceerd van de aarde. Dus het is een, alsof je vanuit een draaimolen een tennispool probeert te raken die door een een rollercoaster wordt gegooid. Ja. Dus het is, ik kan me er zoiets bij voorstellen. Het is heel ingewikkeld. Hoe gaat dat in zijn werk? Dit is geen mensenwerk meer, vermoed ik. Nee, nu niet meer. Het is allemaal voorgeprogrammeerd. En die satelliet is semi-intelligent. Dus de laatste uren moet hij echt zelf zijn weg vinden. Er is ook geen tijd om dat met een soort joystick of zo bij te gaan sturen. Alleen al de vertraging van het radiosignaal heen en weer, dat maakt het al onmogelijk. Dus hij kan zelf maakt beelden van het doel en analyseert zelf of die op de juiste plek is of niet. En of waar die moet bijsturen. Oh, wauw. En hoe groot is dat doel eigenlijk? Want u had het over een maan die om een groter rotsblok heen. Ja, en het maantje, dus het is eigenlijk een planetoïde maan die om een grotere planetoïde heen draait. En dat maantje is 160 meter diameter. Ah, oké. Okay. En waarom wordt er eigenlijk niet op die planetoïde gemikt, maar op het maantje dat er omheen gaat? Nou, het idee is dat we willen kijken hoe zo'n baan van zo'n planetoïde verandert. En dat is heel moeilijk als je dat moet meten hoe zo'n ding om de zon heen draait. Maar als je dat maantje draait, die draait om een halve dag rond die moederasteroïde heen. Mm-hmm. En als je die een tik geeft, dan kan je daar zien dat die bijvoorbeeld na een paar maanden een paar minuten langzamer ronddraait. Okay. En dat is het punt. Dus juist omdat het een maantje is, kunnen we veel nauwkeuriger zien wat er gebeurt. Omdat die maar in een halve dag nodig heeft om een rondje te draaien. Ah, zo. Dus dan weten we het ook sneller. En wanneer weten we überhaupt of het gelukt is? Nou, dat zal meteen duidelijk zijn. Als het fout gaat, dan zal die NASA-zonde gewoon erlangs vliegen. Mm-hmm. Dus zeg maar, als je het nog doet na het moment van de inslag, dan is het niet goed. Nee. En wanneer is het een succes, wat u betreft? Een succes is sowieso natuurlijk dat er iets geraakt, dat het geraakt wordt, die asteroïde. En eigenlijk, er vliegt een klein Italiaans satellietje mee die daar beelden van moet gaan maken. Maar het voornaamste is dat we vanaf de aarde, vanaf de inslag kunnen gaan volgen hoe dat maantje zijn baan, of dat is veranderd of niet. En u werkt mee aan een missie die de schade gaat opnemen, hè, van deze impact. Wat hoopt u te weten te komen? Nou, we kijken dus met telescopen naar hoe dat maantje zich, of die op een andere manier is gaan draaien, langzamer. Mm-hmm. Maar dat is dan vanaf de aarde, dus een flinke afstand. Dus wij willen graag van nabij kijken. En dan niet alleen om de baan van dat maantje beter op te meten, maar ook naar de inslagkrater te kijken. En dan kan je zien, wat voor krater is dat? Hoe diep is dat? Hoe breed? Wat is daar uitgekomen? Je kan sowieso naar de binnenkant van dat maantje kijken als er een flink gat in zit. Dus allemaal dat soort dingen die je eigenlijk van de aarde niet kan zien. En u gaat dus de ruimte in om dat te bekijken? Ik niet persoonlijk, maar de satelliet daarvoor. Oké, okay, ja, precies. U gaat niet zelf ook kijken. Nee, u gaat meekijken met de satelliet. Klopt. En vannacht? Wat gaat u vannacht doen? Ik ga kijken. Er komt een livestream. En hopelijk kunnen we dan wat zien. En bent u gespannen? Uiteraard. Onze eigen missie blijft interessant als dit niet goed gaat. Dus stel de NASA-zonde mist, dan is het nog steeds een interessant doel voor onze satelliet om zo'n asteroïde van dichtbij te gaan bekijken. Maar de kracht zit natuurlijk in die combinatie. NASA die een duw geeft aan dat maantje. En wij die dan later gaan kijken wat er precies het gevolg daarvan zijn. Ja, en misschien een rare vraag. Maar waar wordt de duw mee gegeven? Want het is dus een zonde. Maar zitten er daar ook explosieven in? Of is het puur... Het is het satellietje zelf eigenlijk. Dus die heeft verder geen explosieven aan boord of dat soort dingen. Maar het is een ding van 600 kilogram die met 24.000 kilometer per uur... dat maantje raakt. En dat op zich is al genoeg. Dat is het idee. Kijk, het gaat om de snelheid voornamelijk. Ja, het gaat puur om de snelheid en de massa van dat ding. Ja. Dus het is aan de ene kant zonde, want hij is meteen kapot. Ja, de zonde maar van het is die zonde. Wel, ja. Zonde van de zonde. Zonde. Ja. Nou, sterkte met nagelbijten vannacht. En kunnen wij er iets van zien op aarde? Of is dat kansloos? Nee, dat wordt echt veel te ver. Er zullen ongetwijfeld telescopen op gericht staan. Maar er is zelfs zeer de vraag of die echt iets kunnen gaan zien. Goed. Dan gaan we lekker doorslapen. Michel van Pelt, ingenieur bij ESA. Botsing is gepland voor 14 minuten over 1 vannacht. En is online wel te volgen via een livestream. En straks steeds meer kinderen komen met een lege maag naar school. Ontbijten niet. Daar maakt de Tweede Kamer vorige week al een punt van. Zodat er nu geld komt voor gratis lunches op school. En in Utrecht doen ze dat al. Hoort u zo. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Zakelijke uren registreren. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Bijna een man, van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Gert Kluk. Het regime in de extra beveiligde inrichting in Vught wordt aangescherpt. Zware criminelen zoals Ridwan Taghi mogen nog maar 1 bezoeker per week ontvangen en nog maar 1 keer per week 10 minuten bellen. De maatregel moet voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met hun criminele activiteiten, zegt minister Weerwind. Het COA mag 1000 asielzoekers opvangen op een cruiseschip in Velsen-Noord. De rechter heeft bezwaren van ondernemers in de buurt van de hand gewezen. De eerste 100 asielzoekers krijgen vandaag een plek op het schip. In Polen is op verzoek van het OM een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries vorig jaar zomer in Amsterdam. Het is een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd en verwacht dat het snel gebeurt. En de 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. En dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen. Dankjewel Gert, we gaan naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Even kijken hoor. Regenachtige spits, 460 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Utrecht is het druk. Op de A12 bij Veenendaal loopt het vast richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal staat 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Ook op de A12, maar dan bij Arnhem verder naar Duitsland. Een half uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A30, Barneveld-Ede, tussen de A1 en Barneveld. 3 kilometer en nog een kwartier vertraging door een auto. Autobrand, dat is inmiddels geblust, dus de weg is weer vrij. En de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost. 20 minuten vertraging, ook door een ongeluk. Dankjewel Dennis. En tot straks, Peter Kuipers-Munneke. We gaan het hebben over het weer. Valt flink wat regen, maar niet overal evenveel. Hoe zit dat? Nee, nou, kijk, op dit moment als je kijkt naar de landkaarten van Nederland met de buienradar, dan zie je echt overal in het land hele flinke buien. En toch, als je zo'n dag als vandaag het allemaal bij elkaar optelt, dan valt er langs de kust aanzienlijk meer dan in het binnenland. En dat is echt een typisch najaarsverschijnsel. De Noordzee is vrij warm. Water is eigenlijk op zijn warmst deze tijd van het jaar. En dat betekent dat er relatief veel verdampt. En dat komt allemaal in een vrij smalle strook langs de kust, komt dat het meeste naar beneden. En dat is ook iets waar we de komende dagen rekening mee moeten houden. De riolen en de waterafvoer, vooral in het westen van het land. Want tussen afgelopen nacht en, laten we zeggen, woensdagavond, is er kans dat er in het westen van het land zeker zo'n 70 mm regen gaat vallen in zijn totaliteit. En dat zijn echt hele grote hoeveelheden water om te verstouwen. In het binnenland valt er echt een heel stuk minder, wat dat betreft, opgeteld bij elkaar. Ja. Nou, laten we eens eventjes gaan kijken hoe het dan nu zit. Het waait stevig aan de kust. Het gaat nog harder waaien. Vannacht zijn er windstoten tot zo'n 80 km per uur. Een windkracht 7 aan de kust. Daar ook buien met kans op onweer. In het binnenland is er iets minder buiigheid. Het minimumtemperatuur een graad of 8. En morgen is dan weer, net als vandaag, een vrij grijze dag. Wel met misschien wat opklaringen in het binnenland. Maar zeker ook buien met kans op onweer daarbij. En daarbij wordt het ook niet al te warm. Zo'n 11 tot maximaal 13 graden. Nou, daarna wordt de buiigheid wel iets minder. Woensdag nog wel een paar buien, maar ook wat zon. Donderdag is het op veel plaatsen droog, behalve in het noorden van het land. Daar gaat die buiigheid nog even een dagje door. En vrijdag hebben we dan een dag dat het op de meeste plaatsen droog is, met wat zon en een temperatuur van zo'n 15 graden. Dankjewel. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Dit gratis tot 6:30. Nieuws en Co. 6:05. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Steeds meer kinderen komen met een lege maag naar school. En niet alleen het ontbijt wordt soms overgeslagen, ook de lunch. De Tweede Kamer wil dat er 100 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor gratis lunches op scholen in kwetsbare wijken. Op de Sint Maartenschool in Utrecht is de stichting Lunchmaatjes vorig jaar begonnen met het aanbieden van een lunch voor alle leerlingen. Verslaggever Josephine Tree is gaan kijken. In de aula wordt de lunch klaargezet in een buffetvorm. Vleeswaren, brood, kaas, rijstwafels. Wat is dat? Een lekkere pasta napolitana. Borden vol met groenten. Je ziet de hele lijst staan wat er allemaal in zit. Ja. Tomaat, wortel, ui, selderij, paprika, courgette, bonen en mais. Dus gewoon een hele groenterijke, warme maaltijd erbij. Jeroen en Jos zijn van Lunchmaatjes. Dat klopt. Al een tijd hiermee bezig, hier op deze school ook al een jaar. Ja, ongeveer. Wat is het idee daarachter? Nou, het moet gewoon eigenlijk. Hè. We zien die toenemende armoede. Je hoort steeds meer de verhalen van scholen dat kinderen zonder ontbijt of zonder lunch naar school komen. Of ze krijgen wel iets mee en het is gewoon niet gezond. 1 op de 10 kinderen groeit inmiddels op in armoede. 1 op de 7 kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Nou, dat was voor ons de trigger om te zeggen, daar moeten we gewoon wat aan doen. Dat moet niet kunnen in dit land. Ja. Vanaf 11:30 komen dan de eerste klassen voor de lunch. Iedereen heeft een dienblad en krijgt wat groenten erop, mogen wat pasta pakken. Wat hebben jullie allemaal genomen, jongens? Ik heb rijstwafel en broodje worst. Nog geen broodje worst met pasta. Die pasta is heel gezond met heel veel groenten, ja. Hoorde ik net. Ja. Lekker. En wat heb jij? Ik heb 2 rijstwafel met water. Ik heb ook 1 brood met kaas en ik heb 1 brood met de worst. En geen pasta? Nee, dat heb ik geen zin in. Zijn jullie blij met die lunches op school? Ja. Ja? En waarom? Omdat het lekker is. Ja, het is heel lekker. Goed, we besparen de ouders ook weer geld. En wat nam je dan vroeger mee vanuit huis? Brood met kaas. Dan doen we er een klodder op. En dan nemen we een mes mee naar de klas. En daar doe je hem smeren. Ja? Michel Hess is de directeur hier op school. Helpt de kinderen ook een beetje met lunch pakken? Nou ja, wij vinden het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen heeft. En dat is gelijke kansen is niet alleen maar in vervolgopleidingen en dat soort dingen. Maar het gaat ook om een lunch die voor iedereen gezond is. En dat vinden wij belangrijk voor onze kinderen. En je ziet ook dat op het moment dat je dat soort dingen doet, dat kinderen zich uiteindelijk beter kunnen concentreren. In de klas? Ja, kinderen zijn 's middags de dip die je normaal gesproken meer ziet, zie je nu minder. En de verschillen zijn nu ook veel minder groot, want iedereen kan deze lunch gewoon krijgen. En het is nu niet meer zo dat het ene kind een uitgebreide lunch in zijn lunchbox heeft zitten. Daar waar de ander iedere dag met zijn broodje witte boterhammetje met hagelslag aan komt zetten. Een droge boterham aan komt zetten. Want dat soort dingen zagen jullie? Dat soort dingen zie je wel, ja, zeker. Ik neem aan dat jullie dus ook heel blij zijn met het extra geld wat er nu voor gaat komen. Zeker zijn we daar heel blij mee. Dit schooljaar wel of niet weer doorgang in vinden was heel ingewikkeld. Daar hebben we een crowdfunding voor gestart. Dus dat de overheid hier nu zoveel geld voor vrij wil maken, ja, ik sta alleen maar te juichen. En ik hoop vooral dat heel veel andere scholen dit ook gaan doen en dit initiatief gaan overnemen. En dat we dat door kunnen zetten in Nederland. Kan gebeuren. We pakken de nieuwe. Ja, echt lekker. En wat is er lekker aan? Ja, alles eigenlijk. Echt alles is lekker. Door het eten en door het smaak. Door het eten, het smaak, fitheid en zo. Ja? Ja. En merk je ook ander gedrag dan? Nee. Ja. Ja. Dat ze liever zijn. Ja. Nou, geniet ervan. Dank u. Kijk eens aan, zeg, het maakt de kinderen ook nog liever. Yvonne van Neste is jeugdarts bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Op school zien de docenten en de leerlingen dus positieve effecten van het serveren van een gratis lunch. Herkent u dat? Ja, zeker herkennen we dat. We zien dat kinderen zich beter kunnen concentreren vaak. En zich ook prettiger voelen in de klas. En meer contacten hebben. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het samen eten. Het gaat over het echt samen eten. En het met elkaar gezellig hebben. En ook die aansluiting vinden. Dus ja, ik denk dat het heel goed is. Sowieso een geweldig initiatief dat de scholen doet. Het gaat over gelijke kansen, het gaat over gelijkwaardigheid. binnen de school. Dit is interessant, want het lost eigenlijk veel meer op dan alleen het probleem van kinderarmoede en slecht of weinig eten, als ik u zo hoor. Nou, zeker. Het is natuurlijk de aanleiding is de crisis. En de aanleiding is dat er steeds meer kinderen in armoede opgroeien. Maar we weten uit onderzoek ook dat het heel veel doet met de sociale cohesie. Hè, de samenhang in de klas. Kinderen voelen zich prettiger, worden minder gepest ook. Kunnen zich ook beter concentreren. Voelen zich erbij horen. Want opgroeien in armoede zorgt ook vaak voor een sociaal isolement. Het zijn kinderen die nooit kunnen vertellen dat ze iets leuks hebben gedaan het weekend. Die niet kunnen vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Die geen kinderen mee naar huis nemen, geen vriendjes. Omdat ze thuis het niet warm hebben of geen speelgoed hebben of zich daarvoor schamen. En u bent 30 jaar werkzaam, hè, als jeugdarts, heb ik begrepen. Ja. Hoe herkent u dat een kind in armoede leeft? Wat zijn de signalen? Ja, er is niet één signaal. Armoede kent veel gezichten. En er wordt ook niet makkelijk over gepraat. Hè? Dus kinderen, je zult heel goed je ogen en oren moeten gebruiken om het te zien, om het te kunnen zien en horen. Je ziet kinderen verschillende kanten. We hoorden het net ook al, kinderen die juist wat dik zijn omdat ze ongezond eten. Kinderen die wat dun zijn omdat ze te weinig eten. Je ziet kinderen die slecht en moe zijn omdat ze slecht slapen, omdat ze van de honger niet goed kunnen slapen. Je ziet kinderen die zich niet goed kunnen concentreren en daardoor minder goed presteren. Kinderen met hoofdpijn, buikpijn. Dus het kan op heel veel verschillende manieren zien. En kinderen die zich terugtrekken, dus die zich eenzaam voelen. Deze school heeft dit voor elkaar gekregen met behulp van crowdfunding. Er komt nu dus extra geld, of er komt geld om in ieder geval de lunches in kwetsbare wijken te financieren. Wat kunnen we nog meer doen om deze kinderen te helpen? En docenten natuurlijk ook, en de ouders van klasgenootjes. Nou, laten we vooropstellen dat dit een hele goede eerste stap is. Het is echt fantastisch dat we, als we dit voor elkaar gaan krijgen, en niet alleen op scholen in kwetsbare wijken, maar ook gewoon op alle scholen, zou ik zeggen. Wat kunnen we nog meer doen? Ik denk dat het belangrijk is bij opgroeien in armoede dat je de kinderen ziet, luistert naar ze, dat je ze het gevoel geeft dat ze erbij horen. Alleen dat is al belangrijk, hè? Het bespreekbaar maken van dit probleem met hen. Dat ze erover durven praten. Vervolgens weten we ook uit ervaring dat heel veel ouders en kinderen en hun ouders de weg niet vinden naar allerlei subsidiemogelijkheden. Er zijn heel veel potjes, er zijn heel veel mogelijkheden om ouders ook tegemoet te komen in de kosten voor boeken, voor gymspullen, voor uitjes, voor verjaardagsfeestjes. Nou ja, die zijn er allemaal, maar heel vaak worden die weinig gebruik van gemaakt, omdat ouders het gewoon niet weten of de weg daar naartoe niet vinden. Ja. Omdat ze hun hoofd al vol hebben met andere dingen. Ze hebben stress vaak. Ja, ze hebben stress, ze hebben wat anders aan hun hoofd vaak. En daar komt natuurlijk nu die hoge energieprijs bij. Ja. Ziet u dat de problemen steeds vaker doorcijpelen in de scholen? Ja, zeker. Want je ziet ook nu dat er nieuwe groepen ontstaan. Hè? Nieuwe groepen, niet het allerbekende, de kinderen in een kwetsbare wijk, de gezinnen uit een kwetsbare situatie. Maar eigenlijk maakt deze crisis duidelijk dat we allemaal in een kwetsbare situatie kunnen komen. We kunnen allemaal ineens hebben moeite met de energierekening te betalen. En je ziet heel erg, vooral in het midden- en kleinbedrijf, dat bedrijven het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Er is heel veel armoede, in ieder geval ook stress om in die armoede te komen. Dus je ziet het breed om je heen. En dat sijpelt ook scholen binnen. De maatschappij sowieso. De scholen zijn de maatschappij. Ja, dat is ook zo natuurlijk. En u zei net iets interessants, want een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er dus 100 miljoen wordt uitgetrokken voor die lunches op scholen in kwetsbare wijken. En u zei toen meteen, ja, dat moet eigenlijk veel breder gebeuren. Waarom? Ja, het betreft niet alleen maar kinderen in kwetsbare wijken. Het is een veel groter en breder probleem, in veel breder in de samenleving, in de maatschappij. En overal, op elke school zitten kinderen die opgroeien in armoede. En die kinderen zijn altijd op een achterstand. Dus ook ten opzichte van hun leeftijdgenoten. Dus het zou een heel groot goed zijn. En mevrouw van de directeur van de basisschool zei het al. Gewoon ook gelijk. Daar gaat het over gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Ja. Zodat iedereen zich opgenomen voelt in zo'n scholengemeenschap. Helder. Yvonne van Esten, jeugdarts bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dank voor uw verhaal. We gaan nog even files tellen. Dennis Mooi. Het zijn er 96 nu. Ik begin met de A6 bij Almere, de Hollandse Brug. Daar is een ongeluk gebeurd in de richting van Lelystad. Maar de hoofdrijbaan op de Hollandse Brug is nu in beide richtingen dicht. Want aan de andere kant van de vangrail willen de hulpdiensten er ook veilig bij kunnen. Vooral vanuit Amsterdam levert dat nu vertraging op vanaf het knooppunt Muidenberg. Dan de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt De Hocht bij Eindhoven. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar de hoofdrijbaan afgesloten. Er is meer nieuws. In Groningen gaat de gaswinning op een laag pitje. Vanaf oktober wordt alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas gewonnen. Zodat de systemen werken als er toch meer gas nodig is. Dat zegt staatssecretaris Velbrief. Een van de opties was om de gasvelden helemaal te sluiten, om aardbevingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het kabinet kiest daar dus niet voor, zegt verslaggever Tristan Braakman van RTV Noord. De zware druk om de gaskraan toch open te draaien vanuit de maatschappij, en ook internationaal, moet een rol hebben gespeeld. Het is moeilijk om daar wat over te zeggen, want alles wat er in de ministerraad wordt besproken, dat is geheim. Maar als je let op de details, dan merk je dat het gevoelig is. Velbrief bevestigde bijvoorbeeld in gesprek met RTV Noord dat het een unaniem besluit was. Maar later wilde hij dat niet bevestigen in een interview met het Dagblad van het Noorden. Daar zei hij dat het besluit wordt gesteund door andere ministers. Uit dat soort nuanceverschillen kun je opmaken dat het gevoelig ligt. Het is de bedoeling dat de gasvelden volgend jaar of uiterlijk het jaar daarop wel helemaal dicht gaan. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. You don't have to stay van Douwe Bob. De wetenschap is niet klaar voor een volgende pandemie en moet zich daar nu voorbereiden. Dat concludeert de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de KNAW, in een rapport. In coronatijd gebeurde er nuttig onderzoek, maar wetenschappers misten ook veel kansen, gebruikten data bijvoorbeeld niet optimaal en werkten vaak niet goed samen. Ik heb contact met Pearl Dijkstra, ze is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de onderzoekscommissie van de KNAW. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Dijkstra, de wetenschap heeft veel kansen gemist, lees ik. Waar doelt u dan concreet op? Nou, we hebben ten eerste gezien dat de wetenschap heel belangrijk is geweest bij de bestrijding van de pandemie. Maar de kwaliteit van de wetenschap had beter gekund. En we denken ook dat het gebruik van wetenschappelijke inzichten door het beleid ook beter had gekund. Aha. Dus het zit hem aan de ene kant aan, ligt het aan de wetenschappers zelf, en aan de andere kant aan het gebruik van de wetenschap door bijvoorbeeld bewindslieden. Ja, niet de wetenschappers zelf. Ik denk ook dat de condities er niet optimaal geweest zijn. Er is ontzettend veel onderzoek gepubliceerd. Maar niet al het onderzoek had een hoge kwaliteit. En wat we gemist hebben, waren mogelijkheden om zogenaamde kennissyntheses te doen. Dus een plek waar mensen die thuis zijn in een bepaald onderwerp, zeg mondkapjes, zijn die effectief of niet, pas op de plaats kunnen maken en zeggen wat weten we niet, waar zitten de hiaten en waarom spreekt men elkaar tegen. Oké, je bedoelt eigenlijk een soort online plek waar wetenschappers bij kunnen? Ja, of een plek waar of een website, maar in elk geval waar er ook wat financiering is voor het doen van dit soort evaluatieve. Wordt ook wel gesproken van running. Nu ben ik het woord kwijt, maar in elk geval syntheses van wat we weten en wat we niet weten. En dat we hopen dat die mogelijkheden voor het doen van kennissyntheses bij een volgende pandemie wel er zijn. Maar wat is daarvoor nodig? Is daar financiering voor nodig? Financiering, en openheid natuurlijk van wetenschappers? Ja, en ook niet alleen financiering, maar ook erkenning dat dat soort werk nuttig is. Want je bent eigenlijk het werk van anderen aan het herkauwen. Ja. En je doet een dienst voor de wetenschap, maar ook een dienst voor het beleid. Mm. En dus ook een erkenning via bijvoorbeeld dat het mooie publicaties zijn. Erkenning dat als je dit soort werk levert, dat ook de universiteiten zegt van wauw, wat hebt u zich mooi ingezet. Maar dit is ook een dienst die we kunnen leveren aan het beleid. En dat is onvoldoende gebeurd. Ja, en nog even terug naar de wetenschap op zich. Er veel dubbel onderzoek gedaan ook? Want dat kan je natuurlijk ook dan tackelen als je zo'n platform hebt. Ja, op zich is dubbel onderzoek niet erg. Want dat betekent replicatieonderzoek is heel nuttig. Maar er is ook onnodig met hele kleine steekproeven gewerkt, of met niet zulke goede steekproeven. En waar wij voor pleiten is dat er infrastructuur ligt, bijvoorbeeld voor de verzameling van klinische data in de ziekenhuizen, maar ook infrastructuur om gebruik te maken van huidige, mooie, grootschalige steekproeven, zodat de kwaliteit van het onderzoek beter is. En hiervoor is wel belangrijk dat wetenschappers samenwerken en niet alleen zeggen, ik kan het in Nijmegen kan ik het doen en in Groningen en in Middelburg. En dat zou ook betekenen dat er meer programmatisch bijvoorbeeld financiering moet zijn onderzoek. En niet te veel in competitie zoals nu steeds gebeurt. En er is natuurlijk uit een beperkt aantal disciplines geput tijdens de pandemie. Hoe moet dat beter? Ja, het is niet makkelijk om die inzichten te combineren. Maar in het begin zagen we dat vooral inzichten vanuit de biomedische wetenschappen belangrijk waren. Op een gegeven moment kwam ook het inzicht toen men niet helemaal goed wist hoe het virus zich verspreidde, dat ook inzicht vanuit de natuurwetenschappen belangrijk waren. Denk aan ventilatie en hoe goed is ventilatieruimte, of kom ik weer op die mondkapjes. Maar ook bleek vrij snel in de pandemie dat er grote ongelijkheden aan het ontstaan waren. Ongelijkheden wat betreft wie het virus kreeg, maar ook wat betreft effecten van de maatregelen die werden genomen. En in het begin met het OMT waren het vooral die inzichten vanuit de biomedische wetenschappen. Die werden meegenomen in de adviezen. En ons pleidooi is nu, en dat zien we heus nu gebeuren met het feit dat het MIT er is. Ja. dat ook inzichten vanuit andere disciplines meegenomen worden. Okay. En dan krijg je natuurlijk de uitdaging van hoe gaan we die verschillende inzichten tegen elkaar wegen. Ja, dat, nou goed. Dat is dan ook voor de beleidsmakers een punt. Ja, Pearl Dijkstra, dank u wel, hoogleraar sociologie en lid van de KNAW. Vijf voor zes. Ik heb nog een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Nou, ik weet niet of u een wild weekend gehad heeft. Een egel op de Veluwe had dat wel. De dierenambulance trof het beestje aan in Harderwijk. Ja, er was wel iets mis hoor. Maar wat? Het lag op zijn rug, onder een appelboom. Een beetje te kronkelen, kijk een beetje wazig uit zijn ogen. Na een belletje met de egelopvang werd het duidelijk. Hij had waarschijnlijk iets te veel rottende appels gegeten, die gisten. En dan ontstaat er alcohol. Hij was dus gewoon hartstikke dronken. Ja, wat is het dan met jou? Hé, hey. Wat is het dan met jou, poepie? Ja, hé. Hey. Hé. Hey. Gewoon oud. Ja, die was gewoon oud. Te veel gedronken. Volgens de medewerkster van de dierenambulance die u hoorde, kan het wel 3 dagen duren voordat alle alcohol weer uit dat kleine egellijfje verdwenen is. Nog even z'n roes uitslapen dus. 4. En deze stem van James Earl Jones is legendarisch. You have only begun to discover your power. Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! Ja, dit is de stem van Darth Vader in de Star Wars films met James Earl Jones. Hij is inmiddels 91. Ja, en dat hoor je, het is minder krachtig. Zijn stem toch blijft zijn stem door middel van artificial intelligence tot in de eeuwigheid te gebruiken. Daar heeft het bedrijf Respeecher voor gezorgd. Dat is al bijzonder, zeker als je weet dat dit bedrijf is gevestigd in de Oekraïne. En de makers tijdens de oorlog de laatste hand legden aan de toekomst van de stem van Darth Vader. 3. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel won gisteren in Australië het wereldkampioenschap op de weg. De krant Het Laatste Nieuws was met een videoverslaggever bij het café in zijn woonplaats Schepdaal, waar ook zijn ouders keken. Na de overwinning kwam eerst zijn vader aan het woord. Die ja, bleek toch een man van weinig woorden. Proficiat, wat een moment. Ja, geen woorden voor. Geen woorden voor. Nou goed, dan gaan we naar zijn moeder, Anja. Maar ook zij kwam niet veel verder. Ja, geen woorden voor. Het is af, het seizoen is klaar, maar het is gewoon geen woorden voor. Ja, het is ook moeilijk om dat te beschrijven. Gelukkig bleken de ouders wel te kunnen feesten. Op het dorpsfeest gingen ze stage divend het podium af. 2. Omroep Gelderland trok dit weekend naar de Veluwe. Daar neemt het testosterongehalte van de edelherten weer toe. De bronsttijd is begonnen en dat is natuurlijk overal te horen. Ja, dat is gewoon het oergeluid. Het is gewoon zo indrukwekkend en bijzonder. Het is gewoon echt een heel groot spektakel. En dat eigenlijk voor een hele maand. Ja, dat is mooi geluid, dat beurlen. Maar, er is een waarschuwing van de boswachter. Blijf weg uit de speciaal aangewezen stiltegebieden. Want de edelherten hebben echt rust nodig in deze tijd. Kom je er toch, dan kan je een fikse boete krijgen. 1. Tot slot is er vandaag veel verdriet in Limburg. Brandbier, eigendom van Heineken, gaat de fabriek in het Limburgse dorp. Moet ik even spieken. Wielree. Ja. Ik probeer dit gewoon goed uit te spreken. En er stond wat aanwijzingen in mijn scherm. De productie van het bier zal over 1,5 jaar worden overgeheveld naar Den Bosch. En dat is toch echt in Brabant. L1 ging langs bij een kroeghouster, Ingrid Reuver uit Valkenburg, die brand op de tap heeft. Ze gaat er prat op alleen Limburgs bier te schenken. Daarom was ze niet blij met het nieuws. Als je alleen al naar die reclamespot kijkt op tv, dan heb je een bepaalde beleving. Dat heuvelland, mensen bij elkaar gezellig. Het water, hè, wat gebruikt wordt om het bier te maken, is allemaal Limburgs. En het gaat nu allemaal weg, dus ik dacht, ik stop ermee. Ik wil echt Limburgs bier gaan verkopen. Ja, dat doen we gewoon niet meer. Brandbier is binnenkort niet meer te verkrijgen, omdat het dus niet meer Limburgs is. NPO Radio 1 podcast. De dag. В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения. Rusland zet er vaart achter. De mobilisatie is begonnen. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dat is voor veel Russen echt de grote vraag waar ze nu mee bezig zijn. Moet ik ook gaan vechten? Ja, hij is bang. Hij wil niet vechten. Maar als je niet gaat, kan je tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie moet nou gaan en wie niet? En blijft het bij de 300.000? Of zullen er toch meer mensen gestuurd gaan worden? De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Renen. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co gaan we naar Rome, waar het stof neerdaalt van de verkiezingen, waar in de persoon van Giorgia Meloni een radicaal rechtse premier aan de macht komt. En Russische mannen vluchten in grote getale het land uit omdat ze niet gemobiliseerd willen worden voor het leger. Correspondent Ties Brok ontmoette een van hen vanochtend bij toeval op het vliegveld van Tel Aviv. Dat straks, nu is het NOS-journaal. Gert Kluk. In Polen is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Het is een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. De man zou destijds in Rotterdam hebben gewoond. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd, maar het is nog onduidelijk wanneer het gebeurt. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam en overleed 9 dagen later. De eerste 100 asielzoekers worden vandaag nog opgevangen op een cruiseschip in Velsen-Noord. Eerder vandaag oordeelde de rechter dat er geen bezwaren zijn om op die plek asielzoekers onder te brengen. Ondernemers van het dorp hadden geprobeerd met een kort geding de opvang te voorkomen. Redacteur Ellen Kamphorst. De ondernemers zeiden voor de rechtbank dat ze bang waren voor ongelukken op het fabrieksterrein dat vlakbij dat schip ligt. Zij vinden dat de opvanglocatie daar onveilig is. Nou, de gemeente Velsen en het COA zijn het daar niet mee eens. En volgens de rechter weegt dus nu het belang van het COA om op dit moment gelijk asielzoekers op dat schip op te kunnen vangen zwaarder dan de belangen van de ondernemers. In totaal mag het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers van de rechter 1000 asielzoekers opvangen op het cruiseschip in Velsen. Minister Weerwind van Rechtsbescherming neemt extra maatregelen bij de extra beveiligde inrichting in Vught. De zwaarste criminelen die daar zitten mogen nog maar 1 bezoeker per keer ontvangen en 1 keer per week 10 minuten bellen. Hiermee moet worden voorkomen dat gevangenen hun criminele praktijken voortzetten. De regels gaan zo snel mogelijk in. Britse investeerders en beleggers maken zich zorgen om de koersval van het Britse pond. De munt was vandaag even $1.03 waard, de laagste stand ooit. Debet eraan zijn plannen van de regering Truss om de uitgaven fors te verhogen en tegelijk de belastingen te verlagen. De Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling denkt dat de inflatie volgend jaar afneemt. Dat komt onder meer door de renteverhogingen van centrale banken en een zwakkere economische groei. De 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. En dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het gaat om 2,8 miljard kubieke meter. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen, zegt staatssecretaris Veilbrief. Het is als signaal naar de bewoners van Groningen op een dag... nadat er een weekend weer is geweest met 2 aardbevingen, vind ik het signaal, we gaan nu echt de stap nemen om te gaan sluiten, vind ik erg belangrijk. Het blijft volgens Veilbrief de bedoeling de gasvelden volgend jaar of uiterlijk het jaar daarop te sluiten. Cubanen hebben in een referendum voor invoering van het homohuwelijk gestemd. Ze konden stemmen voor een heel pakket aan nieuwe wetsvoorstellen waarin meer LHBTI-rechten zijn vastgelegd, zoals het recht op adoptie. Volgens een voorlopige uitslag stemde 67% van de kiezers voor invoering van de nieuwe wetten. De legalisering van het homohuwelijk betekent een historische omslag. Na de revolutie van Fidel Castro werden homo's jarenlang vervolgd. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 9 graden. Morgen bewolking en veel buien. Morgenmiddag kans op onweer en hagel. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Later van de week minder regen en iets warmer. En op de weg, hoe is het daar inmiddels? Dennis, mooi. Nou, het aantal files neemt wel snel af, maar er zitten toch nog wel wat flinke knelpunten tussen. Bijvoorbeeld bij Muidenberg, want op de A6 in de richting van Lelystad is daar een ongeluk gebeurd. In beide richtingen is de hoofdrijbaan dicht tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Gooimeer. En dat merk je vooral op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen het Watergraafsmeer en Muidenberg heb je een half uur vertraging. Dan de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum-West. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg daar weer vrij is. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen. Bij het knooppunt De Hocht is de hoofdrijbaan dicht. Je kan het beste op tijd kiezen voor de parallelbaan, de Randweg N2. En dan keer je bij de afrit Veldhoven en dan kan je alsnog richting Antwerpen. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. burnoutpoly.com. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer! Een hele eer natuurlijk, tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Italië heeft de radicaal rechtse Giorgia Meloni de verkiezingen gewonnen. Quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che non siamo un punto d'arrivo. Noi siamo un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Ze zegt dat haar partij Fratelli d'Italia niet mag vergeten dat ze er daarmee nog niet zijn. Dit is pas het begin. We moeten nu bewijzen wat we waard zijn. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Gisteren ging Italië naar de stembus met de radicaal-rechtse Giorgia Meloni als grote winnares. Correspondent Helene Daans ging in Rome de straat op om te horen hoe de mensen de day after hier tegenaan kijken. Mi dà la stampa, per favore. 1,70. Grazie mille, signore. Italië gaat naar rechts hier in het groot op de cover van La Stampa. Meloni neemt Italië over, schrijft La Repubblica. Het is de tijd van Meloni. De kranten staan er vol van. Dit is een hele grote verandering in Italië, zo'n radicaal rechtse regering. Ciao. Rome, the day after de verkiezingen. Echt een vieze, druilerige herfstdag is het. Weinig mensen op straat. Hier twee vrouwen in een kapsalon. Avete già parlato delle elezioni, del risultato? Importante ovviamente per gli italiani. Het is heel belangrijk voor de Italianen, zegt die mevrouw met krulspelden in haar haar. En zij heeft rechts gestemd. Non è detto che anche chi maar het is volgens haar niet zeker dat iedereen die voor rechts gestemd heeft hier veel vertrouwen in heeft. È ovvio che siamo tutti, zitten in een spannende periode met de oorlog, de economische problemen, dus we moeten het zien. Vedremo. Even naar het koffiebarretje aan de overkant van de straat, want daar zie ik ook al verhitte gesprekken. Io personalmente lo so. Deze meneer is niet tevreden met de uitslag. Non c'è una tristezza enorme. No, non è una tristezza enorme. Enorm rouwig is hij niet, maar ik ben nooit rechts geweest, zegt hij. Zou het volgens hem toch kunnen dat Meloni goed gaat regeren? Staremo a vedere che fa. Dat moeten we zien. Sinceramente non lo so, non penso che cambi molto. Hij denkt eigenlijk dat er niet veel gaat veranderen. Hier in de hoek zit een oudere mevrouw de krant te lezen. Sarei felice che una donna arrivasse al potere. Zij is blij dat er een vrouw aan de macht komt. Una donna è anche intelligente. Maar is het eens met haar programma? La politica è un divaga. Ach, de politiek wankelt altijd. Alles hangt af van de omstandigheden. Dus dat weet ik niet. Per cui non glielo so dire. Dobbiamo vedere la prova dei fatti. We moeten kijken hoe het uitpakt. En ze deelt de mening van iedereen die ik vandaag spreek. Maar guardi, non sarà molto, non sarà facile governare questo paese, no. Het wordt absoluut niet makkelijk om dit land te besturen. Sì, le diamo una chance. Maar we geven Meloni wel een kans, zegt deze mevrouw. Madonna, dai. Ja, Helene, we gaan even met jou door. Het wordt niet makkelijk om het land te gaan besturen, is jouw conclusie nadat je een aantal mensen hebt gesproken. En het is ook nog eens een zeer uitdagende tijd voor Italië. Wat voor obstakels zijn er? Op dit moment liggen er natuurlijk heel veel problemen, gewoon bestuurlijk. Maar het allereerste probleem waar die Italiaanse politici, rechtse politici overheen moeten, is de regeringsvorming. En ook die wordt niet makkelijk, want Fratelli d'Italia heeft dan wel een goed resultaat behaald. Maar zij moeten natuurlijk samengaan met andere rechtse partijen. En bijvoorbeeld de Lega van Salvini, die heeft het heel slecht gedaan. Die heeft minder dan 10% van de stemmen gehaald. En Salvini gaat dus zijn trots moeten inslikken op heel veel thema's. En de verwachting is ook dat hij zich bij die regeringsvorming af en toe gaat verzetten tegen een aantal zaken. Want Fratelli d'Italia, ze gaan dan wel samen regeren, maar eigenlijk heeft Fratelli d'Italia al zijn stemmen weggesnoept. En dat kan hij natuurlijk niet laten gebeuren. Dus die rechtse gesprekken gaan beginnen, maar het wordt zeker niet makkelijk. En de vraag is maar hoe stabiel die regering wordt die eruit komt. Ja, want eigenlijk concurreren ze dus elkaar, hoor ik bij jou terug. En op wat voor termijn zouden we een nieuwe regering kunnen verwachten? Dat gaat eigenlijk, vind ik, verrassend traag, nu ik het vandaag zo lees, op welke termijn ze alles gaat doen. Pas op 13 oktober komt voor het eerst het nieuwe parlement samen. Dus iedereen die verkozen is, die gaan dan nog eens rustig voorzitters kiezen. En die voorzitters gaan dan rustig door de president worden opgeroepen door een verkennend gesprek. Dan zit je eind oktober. En tot die tijd blijft dus de demissionaire regering van Draghi aan. Eind oktober gaan ze verkennende gesprekken voeren. Dan weten we natuurlijk niet hoe lang het nog duurt tot ze eruit komen. En dat terwijl er wel haast is. Hè. Haast enerzijds, ik zei het al, omdat er een economische crisis heerst, omdat er ingrijpende maatregelen nodig zijn op dit moment en omdat Italië nog zijn begroting moet maken voor volgend jaar, want Prinsjesdag valt hier later. Dus die nieuwe regering moet wel echt meteen aan de bak straks. Ja, en opschieten dus. En hoe is dit voor links Italië dat rechts nu Italië domineert? Ja, dat is een hele verdrietige dag voor links. Vooral als we kijken naar de PD, Partito Democratico. Linkse partij die normaal een vaste stemmersbasis heeft, heeft minder dan 20% gehaald. Dat is echt een beetje gênant eigenlijk. En Enrico Letta, oud-premier en nu de partijleider, die heeft dat ook erkend. Die heeft gezegd, er moet een nieuw leiderschap komen. Dus die heeft een congres aangekondigd daarvoor, waarin hij niet meer zal deelnemen als kandidaatleider. Hij heeft zijn verlies erkend natuurlijk, maar hij zegt wel, wij gaan keihard oppositie voeren, compromisloos oppositie voeren en op die manier Meloni proberen binnen het gareel te houden in Italië. Nou, dat wordt nog wat. Correspondent Helene Daens in Rome, dankjewel. moet het nog even hebben over het water uit onze kraan. Want dat is in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven vandaag. Misschien heeft u het meegekregen. De beschikbaarheid van water neemt af. En de procedures voor nieuwe pompinstallaties duren lang, te lang. Dat zeggen ze ook bij Vitens in Overijssel, hoort verslaggever Mark Hamer. We zijn hier op productiebedrijf Vechterweert van Vitens. Hier maken wij drinkwater. Ja, moet even dit luik open. Doe het luik open. Ja. Daar horen wij het water. Ja, dit zijn de filters. En hier halen we het ijzer en het mangaan uit het water. Jelle Hannema, directeur van Vitens. Waar loopt u tegenaan op dit moment? Wij lopen aan tegen een enorme groei van het watergebruik. Dat zien we al vanaf 2015. Behalve dat we in pieken zien, dat is tijdens de zomerperiodes, droge zomerperiodes, zien we ook echt een structurele groei, steile groei van het watergebruik. Bij dit pompstation ook wel problemen? Geen problemen, maar we zijn wel versneld aan het uitbreiden. En gelukkig kon dat hier, maar op andere locaties is het vaak echt een probleem. Wat is daar aan de hand dan? Nou, dat willen we uitbreiden. We hebben vaak bestaande windvergunningen, maar er is andere wetgeving die daar weer van later datum overheen is gekomen. Waardoor wij onvoldoende onze vergunningen kunnen gebruiken of onvoldoende snel onze vergunningen kunnen gebruiken. En dat leidt tot vertraging van de uitbreiding van onze drinkwaterproductie. Een vertraging die wij gewoon niet kunnen hebben. Waarom worden die vergunningen vertraagd? Ja, dat komt door de procedures waar je doorheen moet. Je ziet natuurlijk ook dat daar best wel vaak vragen en zorgen bestaan vanuit de omgeving. En dat betekent vertraging. Waarom maken ze bezwaar? Ze maken bezwaar omdat men bang is dat er natuurbelangen in geding zijn. Het kan zijn dat landbouwers zich zorgen maken over het gewas. Het gebeurt ook dat bewoners zich zorgen maken over eventuele bodemzettingen, waardoor er de huizen kunnen verzakken. En zijn die angsten dan terecht of niet? Nou, gemiddeld genomen is het effect van drinkwaterwinning heel gering. Het is ook zo dat wij van tevoren altijd uitgebreid onderzoek doen. De drinkwatersector is net zo integer en net zo helder als dat het product zelf is van drinkwater. En we zullen altijd zorgen als er negatieve effecten zijn dat we dat gewoon oplossen. Nou, dit water komt voor een deel uit de bodem, de diepe bodem. Dat is grondwater. Zo'n meter of 40, 60 in dit geval. En we halen het voor een deel eigenlijk uit de Vecht, de rivier de Vecht. Maar als die procedure zoals ze nu gaan, die vertraging zoals u dat noemt, als dat nou door blijft gaan, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaat het een keer gebeuren dat wij niet alle woningen kunnen aansluiten. Of dat we niet alle bedrijven van water kunnen voorzien. Of dat er op een gegeven ogenblik een dunne straaltje uit de kraan komt. Ja, dat gaat er gebeuren als je onvoldoende water kunt produceren. Wat zegt u dan eigenlijk op dit moment? Wat is uw vraag eigenlijk aan Den Haag? Nou, ik wil wel vaststellen dat drinkwater behoort tot de vitale infrastructuur van Nederland. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. We moeten er echt voor zorgen maatschappelijk dat we ervoor zorgen dat we drinkwater kunnen blijven produceren, voldoende, om dat aan onze klanten te leveren. En dus? En dus zorg voor slimme wetgeving, waardoor wij onze proceduretijd aanzienlijk kunnen verkorten. En nog even de verkeersinformatie. Dennis Mooijoe, gaat het op de weg? Nou, het aantal files neemt snel af. Het drukste moment ligt dus al ver achter ons. Er staan nog 135 kilometer file. Aantal plekken loopt het nog wel vast. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg staat 10 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A6 bij de Hollandse Brug. Daar is de weg grotendeels weer vrij. Alleen de wisselbaan op de A1 richting Almere is nog afgesloten vanwege dat ongeluk. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer. Ook door een ongeluk staat daar file. Je hebt er een half uur extra nodig. En ook een half uur vertraging op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West door een ongeluk. Er is meer nieuws. De vier Nederlanders die afgelopen weekend zijn opgepakt vanwege plannen om de Belgische justitieminister te ontvoeren, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft het OM besloten. België wil dat ze worden overgeleverd opgeleverd. Maar de vier verzetten zich daartegen. En in safaripark Beekse Bergen is iemand gebeten door een jachtluipaard, een cheetah. Het gaat om een 17-jarige Duitse jongen. Hij week af van het wandelpad, negeerde meerdere borden en kwam zo terecht in het cheetahverblijf. De jongen is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels daar ook alweer ontslagen. En Groot-Brittannië stelt sancties in tegen hooggeplaatste Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zogenoemde referenda in Oekraïne. Het gaat in totaal om 33 mensen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hadden het eerder deze uitzending al over de mobilisatie in Rusland en de vele jonge mannen die nu het land snel ontvluchten naar Finland, naar Armenië, Georgië, Belarus, in Turkije en ook naar Israël, zo ontdekte correspondent Ties Brok. Want Ties, jij ontmoette vanochtend bij toeval in Tel Aviv een man die net vanuit Rusland was aangekomen. Hoe ging dat? Ja, klopt. Dat was op de luchthaven van Tel Aviv. Daar kwam ik namelijk zelf ook net aan. En daar trof ik een man aan die een beetje verdwaald om zich heen keek, op zoek naar een taxi, maar had geen geld, ook geen bereik voor zijn telefoon. Hij kende de weg niet, maar hij moest naar Tel Aviv. Nou, ik ook. We hebben een taxi gedeeld en onderweg vertelde hij mij zijn verhaal. Hij was namelijk op stel en sprong vanuit Rusland naar Israël vertrokken. Had huis en haard verlaten, ook een goede baan achtergelaten. En daarmee hetzelfde gedaan als tienduizenden Russen de afgelopen maanden al deden, namelijk naar Israël komen. Als je namelijk een Joodse grootouder hebt, dan kun je naar Israël verhuizen en zelfs het staatsburgerschap hier krijgen. En er zijn honderdduizenden Russen, naar schatting, die Joodse afkomst hebben en dus die stap kunnen maken. Er was ook wel kritiek op hoe dat ging, want niet-Joodse vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Oekraïne, kregen niet dezelfde behandeling als Joodse vluchtelingen. En sommige van die nieuwkomers die kwamen meteen in Palestijns gebied te wonen. Maar hoe dan ook, de Russen en de Oekraïners bleven de afgelopen maanden komen. En met die mobilisatie van afgelopen week is daar een nieuwe impuls bijgekomen. Zeker ook voor deze jonge man die ik dus sprak. Het was echt een sprong in de diepe voor hem. Hij spreekt nog geen Hebreeuws, spreekt ook beperkt Engels. Maar ik was wel erg benieuwd naar zijn verhaal, hoe hij in Tel Aviv terecht was gekomen. Dus zocht ik hem vanmiddag weer op, toen hij inmiddels een hotelletje had geboekt en daar in zijn hotelkamer verbleef. Dit is your room. Yes. Ja, dit is de kamer waar die nu verblijft. 2 bij 2 meter ongeveer, een bed, een kast. Meer staat er niet. Terwijl die in Rusland een heel leven heeft achtergelaten. Waarom? I done it because I don't understand for what this war. I can't be part of this. Hij zegt: ik geloof niet in de oorlog in Oekraïne en wil er ook zeker niet aan deelnemen. Maar dat moment dat kwam wel steeds dichterbij met die mobilisatie. So I went from Russia, but I like Russia. In Russia, all my friends, my family, my daughters. You have daughters also? Yes, I have 2 daughters, and it's a big problem for me. Ja, het is niet eenvoudig, zegt hij. Ik ben nu hier, terwijl mijn 2 dochters nog in Rusland zijn. Rusland is mijn huis, mijn land. Maar hij is tegen de oorlog en hij zag zich genoodzaakt om te vertrekken. And when did you make the decision to leave Russia? Saturday, 2 days ago. I thought about this last months. Hij dacht er al maanden over na om te vertrekken, maar heeft zaterdag de knoop doorgehakt om Rusland te verlaten. Does it have to do with the mobilization that you left? Yes, mobilization was a reason. What did you think when you heard it? Another deception of our government. Ja, het was een nieuwe deceptie dat ze hoorden dat de mobilisatie aanstaande was. Want die zou niet komen eerst, maar kwam dus toch wel. Would it also mean something for you personally? It's possible. We heard mobilization is for men who have experience. De mobilisatie zou eigenlijk alleen zijn voor mensen die al ervaring hebben in het leger. Maar in de praktijk zag hij ook dat andere mensen een oproep kregen. Ouderen, mensen zonder ervaring. So maybe also you. I think yes. Maybe in 1 week, in 2 weeks, in a month. Hij nog niet, maar hij dacht, ja, het kan 1 week duren. Het kan 2 weken duren, maar op een gegeven moment krijgt hij ook die oproep. Dus besloot hij nu te vertrekken, nu het nog kan. What is your plan now? I want to take a job. Here? Yes. And maybe my family go to me. In any case, Russia is my home. Ja, hij zegt, ik wil graag terug naar Rusland. Het is mijn land, ik hoor daar thuis. Maar zoals het nu gaat, kan dat niet. I don't know. En ja, we weten niet hoe het verder gaat lopen. It's very unexpected, because it's Russia. Het blijft Rusland en het blijft onzeker. Een van de Russen die dus zijn land ontvlucht is. Een van de jonge mannen uit angst om gemobiliseerd te worden door Poetin. In Tel Aviv dus. En onze correspondent Ties Brok sprak met hem. Opnieuw emotionele verhoren vandaag tijdens de parlementaire enquête gaswinning. Vanochtend was het de beurt aan een van de gedupeerden, Frauke Posma Doornbos uit het Groningse Schildwolde. En zij vertelde over wat er gebeurde toen ze een keer vrienden en familie had uitgenodigd voor een feestje. Het klinkt een beetje kinderlijk misschien. Het was alsof er een monster in de grond zijn bek opentrok. De grond bewoog en er kwam een heel eng geluid. En dan sta je daar in je mooie kleren en met de visite die er aankomt met de bloemetjes onder de arm. En dat was echt een... Dat was echt heel heftig. Dat je denkt, wanneer houdt dit ooit op? Tja, na een week waarin de verhoren stil lagen van de parlementaire enquête, zijn die vandaag dus weer hervat. En dat werd indringend en emotioneel. Helene Ecker, jij volgt voor ons de enquête. Dat maakte wel indruk, hè, dat verhaal van deze vrouw. Ja, absoluut. Deze vrouwke Posma Doornbos, ze vertelde dus inderdaad over die aardbevingen bij haar huis. Zij is moeder van 3 kinderen en ze vertelde over de jarenlange ellende vanwege de veelvoudige schades aan hun huis. De impact ook die dat heeft gehad op haar man die overspannen raakte. De hartklachten die zij zelf kreeg van de jarenlange stress. En ze vertelde ook over de gevolgen die het had voor haar 3 opgroeiende kinderen. Onze zoons hebben hun tienerjaren doorgebracht in een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders. Onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Dan denk je, ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Ja, kijk, zij vertelde dat ze zich ook altijd heel eenzaam heeft gevoeld in wat ze toch aan moesten, hè, met al die schades. Er kwam geen hulp. Zowel Shell als de NAM namen hun eigenlijk helemaal niet serieus. En intussen kwamen er alleen maar meer aardbevingen bij. En daarmee nam ook het aantal scheuren in hun huis alleen maar toe, jaar na jaar. Ja, en ze had dat gevoel niet dat ze geholpen werd, terwijl er zoveel mensen over de vloer kwamen. Maar daar vertelde ze ook over. Ja, ze is ook op enig moment dat aantal mensen maar eens gaan tellen. En zij kwam binnen 1 jaar op 60 personen, hè, maar liefst. En ja, dat was dan nog los van de mensen die het schadeherstel daadwerkelijk uitvoerden, de bouwvakkers. Dus alleen de mensen die kwamen beoordelen wat er aan de hand was en wat er moest gebeuren met hun huis. 60 mensen. Nou ja, hiermee maakten ze wel goed inzichtelijk wat een enorme hoeveelheid aandacht en energie dit jarenlang gekost heeft. Doordat ze natuurlijk altijd maar weer die mensen aan hun keukentafel moesten ontvangen en ook met ze in gesprek moesten gaan. Ja, en dat je dan ook weer in afwachting bent van wat ze zullen concluderen. Nou, vanmiddag werd de Groningse oud-gedeputeerde Ilko Eikenaar nog verhoord. Heeft hij iets nieuws verteld? Nou ja, wat mij betreft wel. Hij had het er bijvoorbeeld over, hè, dat het zelfs voor provinciale bestuurders vaak totaal niet duidelijk was wat er gebeurde, wie er aan de touwtjes trok. Hè, of dat nou de multinationals Shell of ExxonMobil waren, of toch de Nederlandse staat. Nou, hij had het letterlijk over een black box, waardoor hij vaak maar moest gissen hoe het in elkaar stak. En ja, Eikenaar voelde zich enorm gefrustreerd door de grote verschillen van mening met de Rijksoverheid over hoe er met die schade aan al die huizen en ook het versterken van huizen moest worden omgegaan. Ja, en ook hij werd emotioneel, zelfs meerdere keren tijdens zijn verhoor. Luister maar. Waren jullie in staat om de belangen van de burgers, zoals jullie ze zagen, voldoende te borgen op dit moment, in dit tijd? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja. Sorry. Neem even een stukje water. Ik denk de antwoord nee is. Ja. Nou, een gedeelte van het fragment is weggevallen, hoorde ik. Maar goed, ja, in ieder geval werd ook tijdens zijn verhoor goed duidelijk dat de sfeer tussen deze gedeputeerde van de provincie Groningen en ook de verantwoordelijk minister van Economische Zaken aan de andere kant, hè, dat was eerst Henk Kamp en daarna Erik Wiebes, dat die af en toe echt bijzonder slecht is geweest. Goed, de verhoren in de parlementaire enquête gaswinning. U hoort het hier in Nieuws en Co. En meer natuurlijk op nos.nl. Dankjewel, Helene. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. En Lara Billy, Italië heeft gekozen en koos voor de zeer conservatieve Giorgia Meloni. Men verwacht een heel rechtse regering. En volgens sommigen is deze koers gevaarlijk voor Europa. Is die zorg terecht? Daar gaan we het over hebben. En de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen van Kamp zit voor u klaar. Ik wens je een heel fijne avond. En morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. In Groningen zijn ruim 3300 panden gesloopt sinds de provincie in 2012 de zwaarste aardbeving tot nu toe registreerde. Bij Huizingen was dat. Dat blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om panden die onvoldoende bestand waren tegen zwaardere aardbevingen of die onverkoopbaar waren. In Polen is een man opgepakt die verdacht wordt te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag op Peter R. de Vries vorig jaar zomer. Het gaat om een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Hij zou destijds in Rotterdam hebben gewoond. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het regime in de extra beveiligde inrichting in Vught wordt nog strenger. Zware criminelen en verdachten als Ridouan Taghi mogen nog maar één bezoeker per week ontvangen.